co tak pięknie brzmi? Turbo promocja Hondy Civic. Teraz w limitowanej ofercie specjalnej Hondy Civic z rabatem do 16 tysięcy. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Witamy i zapraszamy do Trójki. Jest środa, 5 lutego. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Wybory prezydenckie 10 maja. Termin jest już w Dzienniku Ustaw. 11-letnia Polka w krytycznym stanie po wypadku na nartach we Włoszech. W serwisie też o nominowanych do nagród filmowych Orły. 10 maja zagłosujemy na prezydenta. Termin wyborów ogłosiła w południe marszałek Sejmu. O szczegółach Karol Surówka. Elżbieta Witek miała do wyboru trzy możliwe terminy przeprowadzenia wyborów. 3, 10 i 17 maja. Na tę środkową datę marszałek zdecydowała się, jak zaznaczyła, po poważnym namyśle i analizie. Biorąc także pod uwagę aktywności międzynarodowe najważniejszych osób w państwie, wiem, że przynajmniej niektórzy z kandydatów, którzy zamierzają się ubiegać o urząd prezydenta, byli dość zniecierpliwieni tym, że jeszcze nie ogłaszam terminu wyborów. Czas mija jutro, ale już dzisiaj taką decyzję podjęłam. Jeśli żaden z kandydatów 10 maja nie zdobędzie ponad połowy głosów, druga tura odbędzie się 2 tygodnie później, czyli 24 maja. Karol Surówka, Polskie Radio. Postanowienie marszałek Sejmu opublikowano w Dzienniku Ustaw, zatem formalnie rusza kampania wyborcza. 11-letnia dziewczynka z Polski jest w krytycznym stanie w szpitalu w Treviso na północy Włoch po wypadku na nartach. Doszło do niego w miejscowości Forni di Sopra. Dziewczynka przewróciła się i uderzyła w głowę. Nieznane są inne okoliczności wypadku na stoku. Nikt nie chce gwałtownych, rewolucyjnych zmian w służbie zdrowia, powiedział minister Łukasz Szumowski na spotkaniu w ramach Forum Press Klub Polska. Szef resortu podkreślił, że jego diagnoza i terapia dla systemu ochrony zdrowia to ewolucja, a nie rewolucja. Z jednej strony mamy informację, że większość uważa, że służba zdrowia nie działa tak, jak oczekują. Z drugiej strony mamy oczekiwanie, że nie będzie w tym obszarze rewolucji. Trochę to jest tak jak pogodzenie ognia z wodą, ale wydaje się, że naprawdę Polacy chcą, żeby poprawiało się w obszarze ochrony zdrowia, ale poprawiało się stale i ciągle. Zdaniem ministra Szumowskiego kluczowa jest ustawa 6%, zakładająca taki właśnie coroczny wzrost nakładów na leczenie. Poznaliśmy nominowanych do polskich nagród filmowych Orły. W tym roku o nagrody Polskiej Akademii Filmowej walczyły 72 filmy fabularne, 79 dokumentalnych i 15 seriali. Nominacje w kategorii Najlepszy Film otrzymały Boże Ciało Jana Komasy, Obywatel Jones Agnieszki Holland, Supernowa Bartosza Kruchlika, Ikar Legenda Mietka Kosza Macieja Pieprzycy i Pan T Marcina Krzyształowicza. Nominowane w najważniejszej kategorii filmy zdobyły też w sumie najwięcej nominacji w poszczególnych kategoriach i choć dotykają różnych tematów, to mają wspólny mianownik, mówi prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. To są filmy zarówno dotyczące historii, jak i rzeczywistości często trudnej. Mówię to przede wszystkim o filmie Janka Komasy czy Naszego Odkrycia, który dostał 2-krotnie nominację w kategorii Odkrycie, czyli Bartosza Kruchlika za Supernową. Myślę, że łączy je to, że są dobrymi filmami. A dwukrotny laureat Orłów aktor Zbigniew Zamachowski podkreśla, że nominowane produkcje w kategorii Najlepszy Film pokazują siłę polskiego kina. Bez wątpienia jest to siła ubiegłorocznych produkcji filmowych. Jest to coś, nad czym warto się pochylić. Kibicuję całej piątce. Wszystkie te filmy widziałem i naprawdę byłoby trudno wskazać faworyta. Nagrody zostaną przyznane w 20 kategoriach. Nazwiska laureatów poznamy 2 marca. Witold Banach, Polskie Radio. Pełną listę nominowanych można znaleźć na stronie pnf.pl. Dominik W., wnuk byłego prezydenta, prawomocnie skazany na 3 miesiące więzienia i 2 lata prac społecznych za znęcanie się nad partnerką i zranienie jej nożem. Taki wyrok zapadł w pierwszej instancji, ale apelację złożyli i prokuratorzy, i obrońcy. Sąd odwoławczy nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego, mówiła sędzia Joanna Łaguna-Popieniuk. Zarówno jedna, jak i druga strona do zaistnienia tych konfliktów przyczyniała się. Jednakowoż postawa oskarżonego, który miał zdecydowaną przewagę, przekraczała dopuszczalne ramy. W poniedziałek Dominik W. został skazany na 2 lata i 8 miesięcy więzienia za jazdę po pijanemu, spowodowanie kolizji i znieważenie policjantów. Wykonaną z lodu kopię pałacu na wyspie oraz pomnika Fryderyka Chopina z warszawskich łazienek pokazano w japońskim Sapporo. To inicjatywa m.in. naszej ambasady, zorganizowana z okazji Festiwalu Śniegu. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. W Sapporo powstał Lodowy Pałac na Wyspie i pomnik Chopina. Obiekty te wyznaczają Plac Polski, gdzie w najbliższych dniach odbędą się wydarzenia promujące polską kulturę. Występ grupy tanecznej z Hokkaido specjalizującej się w polskich tańcach folklorystycznych oraz recital chopinowski w wykonaniu polskiego pianisty Michała Sobkowiaka. W czasie festiwalu odbędzie się również 47. Międzynarodowy Konkurs Rzeźby Śniegowej, w którym wystąpi także drużyna z Polski, rzeźbiarze z ASP Gdańsk. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sytuacja międzynarodowa, proszę Państwa, wygląda następująco. Nad Europą Zachodnią dominuje wyż z nad Francji i Wysp Brytyjskich. Nad Rumunią i Morzem Czarnym obecny jest głęboki niż z frontami atmosferycznymi. Polska jest w klinie wspomnianego wyżu, tylko południe kraju jest początkowo pod wpływem Zatoki Niżowej. Z północy napływa do nas chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniosło 1008 hektopaskali i podobno rośnie. A tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo od północy ma wzrastać do dużego. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na północy kraju przechodzić te opady będą w deszcz. Temperatura od minus 6 na południowym wschodzie, około minus 2 w centrum, do plus 3 stopni nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj, 5 dzień lutego, świętują Adelaida, Agata, Jakub i Saba. Dzień, proszę Państwa, rozpoczął się o 7.11 i jeszcze chwilę potrwa, bo słońce zajdzie dopiero o 16.28. Wszystko to oznacza, że cały dzień trwa 9 godzin, 17 minut i jest najdłuższy od najkrótszego. To jest fantastyczna informacja już o godzinę i 34 minuty. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. Polacy, którzy wrócili z Chin, są zdrowi. Zostali poddani kwarantannie i badaniom. Wynik nie potwierdza obecności koronawirusów u tych pacjentów. Pod koniec tygodnia jeszcze raz u tych pacjentów wykonamy badania i będziemy mieli wtedy już 100% pewność, że ci pacjenci są zdrowi. Oni wrócili, one nie docierają. Zapraszamy do Trójki, zapytamy także o paczki z Chin. Dochodzą po 90 dniach, bądź nie dochodzą w ogóle. Czekam na kilka paczek. Straciłem już nadzieję, że one w ogóle dojdą. Słyszałem, że opóźnienie wysyłek, brak wysyłek z Chin jest związane właśnie z epidemią koronawirusa w Chinach. Napoje słodzone i alkoholowe małpki mają zostać objęte dodatkowymi opłatami. Rząd przyjął projekt nowych regulacji. Wprowadzamy część stałą, czyli 50 groszy od litra napoju zawierającego do 5 gramów cukru oraz część zmienną, czyli 5 groszy za każdy gram cukru ponad te 5 gramów na 100 ml. Chodzi, przynajmniej w teorii, o to, byśmy cukru i alkoholu pili mniej. Zapraszamy do Trójki i zajrzymy także na słynny warszawski bazar Różyckiego. Jaki będzie po remoncie? Na Różyckiego, na Różyckiego! Tu się obsprawi nawet lord! Będzie ekskluzyw taki dla nas, bo to co było poprzednio, to były już slumsy. To powinno być jakoś przemyślane przez jakichś mądrych architektów, żeby zachować ten styl, zachować tą ideę Różyca, ale remont jest potrzebny. Swoją drogą próbuję sobie przypomnieć, czy Marysia po cukier jeździła też na Pragę? Ja pracuję nad doniosłym wynalazkiem. Chodzi o... potwierdzenie procentu cukru w cukrze w zależności od podziemnego promieniowania na tym terenie, prawda? Prawda. Gdyby Państwo mieli dostęp do wyników badań promieniowania na stołecznym bazarze Różyckiego, proszę koniecznie dać znać. W każdej innej sprawie także jesteśmy do dyspozycji 2027 trójek zd@polskieradio.pl 71 335. Zapraszamy

służby sanitarne codziennie do takiego obywatela, który podał swoje miejsce pobytu, są w kontakcie, pytają się jego o stan zdrowia, zbierają wywiad. Jeżeli jest coś niepokojącego, natychmiast jest taki pacjent transportowany do szpitala zakaźnego. Mówimy o zabezpieczeniu tych osób, które są obserwowane. Czy w PZH, w instytucie jest też specjalny alert? Próbki docierają natychmiast do laboratorium o najwyższym poziomie bezpieczeństwa biologicznego. Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny Grzegorz Juszczyk. Tak zwane laboratorium BSL-3 Biosafety Level 3, w którym to zachowane są wszystkie najbardziej rygorystyczne zasady bezpieczeństwa zarówno dla personelu, który pracuje w tym laboratorium, jak i dla drobnoustroju, który nie może się z tego laboratorium wydostać. Też są śluzy. Wchodzi się tam oczywiście przez śluzy, gdzie odbywa się dekontaminacja. Pracownicy pracują w trzyosobowych zespołach, operator, pomocnik i osoba obserwująca, ponieważ do zakończenia badań nie można tego laboratorium opuszczać. Potem następuje zmiana. Pamiętajmy o tych samych zasadach higienicznych, które są uniwersalne wszędzie i zawsze. Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Ona zabija koronawirusa. Pamiętajmy o tym, żeby również rękoma nie dotykać ust, nosa, oczu, śluzówek. Prosty jest to mechanizm wówczas przez śluzówki przeniesienia drobnoustroju i możliwości zakażenia. Kichamy w zgięcie łokciowe, nie zasłaniamy dłońmi. Wirus został wyizolowany, że pracują naukowcy i w Chinach, i w Stanach, i we Włoszech teraz. Ale w którą stronę mogą iść poszukiwania? Czy chodzi bardziej o szczepionkę? Też podobno są przypadki leków na HIV, które pomogły. Ten inaktywowany wirus, który udało się uzyskać we Włoszech, na pewno pomoże w diagnostyce. Ale nie możemy pracować na pełnym wirusie ciągle jeszcze. Mamy tylko wzorzec genetyczny. I jeszcze ostatnia rzecz, która jest też bardzo ważna w przypadku koronawirusa. Kontakt ze zwierzętami może mieć znaczenie, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się tego drobnoustroju. Więc pamiętajmy o tym, żeby unikać miejsc, gdzie są żywe zwierzęta, dzikie, padnięte, zwłaszcza targów, gdzie handluje się zwierzętami. Uważajmy na potrawy. Wirus ginie w wysokiej temperaturze, czyli lepiej przygotujmy sami niż korzystajmy z ulicznych miejsc, które serwują nam potrawy z mięsem. No i to mycie rąk jest niezwykle istotne. Cały czas to jest powtarzane, to zalecenie przez ekspertów. Zdaje się, proszę Państwa, że to jest bardzo proste, ale niezwykle istotne, o czym przypomina Ewa Dudzińska. W całym kraju mamy pod obserwacją 35 pacjentów, a w monitoringu państwowych służb sanitarnych w sumie 480 osób. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki już 16:17. Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. United we stand, divided we fall. Let's unite! Mego miasta mknie, mija nowe jasne tony i ogrodów mocny dzień. Czasem dziewczę spojrzenie rzuci ku nam jak pomienny gwiazd. Nowy jest nie tylko nowy świat, nowy czas. For the motherland, people curious. We have to come together. We have to discuss this situation growing right around us. Freedom for the people, first and last. The next generation growing up fast. The next generation growing up fast. Freedom. Jeszcze w nawiązaniu do koronawirusa pan Andrzej wysłał SMS na 71335 i pisze tak: oprócz częstego mycia rąk, to w środkach komunikacji zbiorowej wskazane będą jakiekolwiek rękawiczki. To proste i oczywiste i rzeczywiście, panie Andrzeju, ma pan rację, może pomóc. 2273 nasz telefon w każdej sprawie. Myślałem, że w śniegu to będą rzeźbić ludzie z ASP z południa, a tutaj widzę, nasi z Gdańska się wybierają do Sapporo. Także trzymam kciuki. Mam nadzieję, że im się uda. A to jeszcze w nawiązaniu do informacji z serwisu 16. Bardzo serdecznie dziękuję. No tak, wszystko w ostatnich latach zdaje się na głowie staje, jeśli chodzi o pogodę, to się rzeczywiście zmienia. Choć niektórzy mówią, że tam na północy ze śniegiem to zwykle nie ma kłopotu. Zapraszamy do Trójki. Ale to państwo wiedzą lepiej. Sygnały pogodowe także mile widziane. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki już 16.22. Polska chce razem z Francją zbudować czołg, proszę państwa, i to nie byle jaki. Maszyna miałaby zasilić armię kilku państw, a przy jej konstrukcji wykorzystano by również polskie technologie. To na razie tylko plan, ale wstępne rozmowy w sprawie współpracy zostały już podjęte podczas ostatniej wizyty francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona w Polsce. O szczegółach opowie Mariusz Krzemiński. O tym, że polska armia potrzebuje nowych czołgów, wiadomo od dawna. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało nawet specjalny program Wilk, który zakłada budowę nowych pancernych maszyn dla naszego wojska. Szczegóły programu nie są jednak znane. Możliwe, że będziemy szukać wsparcia u Francuzów. Tak przynajmniej mówił po spotkaniu z Emmanuelem Macronem prezydent Andrzej Duda. Będziemy rozmawiali o naszym uczestnictwie w projekcie europejskiego czołgu. Chcielibyśmy w tym projekcie i w tym przedsięwzięciu wziąć udział i krótko mówiąc, chcielibyśmy także w przyszłości, gdyby taki czołg z naszym udziałem powstał, w niego się zaopatrywać, budując zarazem gospodarkę europejską. Program budowy europejskiego czołgu działa już od kilku lat i pracują nad nim Francuzi oraz Niemcy. Podkreśla Wojciech Pawłuszko, autor raportu Nowy Polski Czołg. Ten program jest rozwijany od 2015 roku. Niemiecki i francuski przemysł zbrojeniowy specjalizujący się właśnie w sprzęcie pancernym się porozumiał. Stworzono jeden koncern KNDS. Ten pojazd, jak on powstanie, prawdopodobnie będzie przedmiotem zainteresowania wielu państw NATO. Dołączenie do tego programu byłoby dla Polski bardzo dobrym rozwiązaniem, bo sami nowoczesnego czołgu raczej nie zbudujemy. Dodaje Juliusz Sabak z portalu Defense24. Polski przemysł oczywiście byłby bardzo zainteresowany udziałem w takim projekcie, ponieważ jest to szansa na zastrzyk technologiami, które w Polsce nie są szczególnie dostępne. A nowe czołgi są nam bardzo potrzebne, bo jak zaznacza Wojciech Pawłuszko, w tej chwili nasi żołnierze korzystają z bardzo przestarzałych maszyn. Czołgi T-72 i czołgi PT-91 to są pojazdy, które mają koncepcyjnie po 40 lat. To są pojazdy jeszcze konstrukcji dzieckiej. Zwolennikiem współpracy z Francją przy budowie nowoczesnego czołgu jest też były minister obrony Jan Parys. Polskie zakłady zbrojeniowe tutaj są dobrze przygotowane. Mają w projektach budowę nowego czołgu, co oczywiście wymaga kilku lat badań i projektowania. Współpraca z Francją jest jak najbardziej możliwa. Pytanie, ile tak naprawdę Polska będzie mogła wnieść w budowę nowoczesnego europejskiego czołgu, bo nasze doświadczenie w budowie tego typu maszyn jest niewielkie, zauważa Juliusz Sabak. Mamy pewne technologie rozwijane w Polsce, które mogłyby rzeczywiście znaleźć zastosowanie w takim czołgu. Jednak nie do końca jestem przekonany, czy posiadamy odpowiedni potencjał, żeby istotny wkład mieć w sam projekt i stworzenie tego pojazdu. Nasze możliwości produkcyjne, rozwojowe w dużym stopniu zatrzymały się na modyfikacji pojazdów posowieckich, chociaż w Polsce powstawały pewne projekty nowych pojazdów opancerzonych. Nie można powiedzieć, że zupełnie zatrzymaliśmy rozwój takich technologii. Według wstępnych zapowiedzi pierwsze nowoczesne europejskie czołgi mogą wejść do użytku za około 15 lat. Zdaniem ekspertów to zdecydowanie za późno, bo Polska potrzebuje nowoczesnych maszyn już teraz. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękujemy. Mariusz wymieniał te różne modele czołgów. Ja jeszcze pamiętam, taki model był Rudy 102. Państwo też pewnie niektórzy z dzieciństwa pamiętają. W niektórych parkach takie czołgi jeszcze stoją. Kojarzę, gdzie niegdzie można to jako pomnik gdzieś podziwiać. Kaja w programie Trzecim Polskiego Radia za chwilę najważniejsze informacje o pogodzie, a zaraz potem Artur Rojek w programie Trzecim Polskiego Radia i najnowsze nagranie. Tu Trójka, program trzeci. Jest 16:30, właśnie minęła. Tu program Trzeci Polskiego Radia.

dnia. Do tej pory to był żart. Wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Artur Rojek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 22 minuty do 17. Ja w sprawie tych czystości rączek chciałem tylko powiedzieć, że największy chyba brud, jaki się może trafić, to jest na wózkach sklepowych, które nie podlegają żadnemu myciu, a tam każdy, który człowiek przychodzi, to obojętnie gdzie był, każdy dotyka, tego się latami nie myje, tego nawet sanepid nie ogarnia. Wiem o tym, bo sam prowadzę działalność gospodarczą i dbam o czystość tyle, ile mogę, prowadzę jakieś tam jedzonko, ale no wózki to jest tragedia. I wsadzanie też do wózków dzieci z bucikami do spożywki, to jest po prostu mega. Bardzo dziękuję za ten ważny głos w tej dyskusji, jak walczyć z epidemią, a właściwie jak sprawić, by do niej w ogóle nie doszło. Te podstawowe środki higieny, jak zalecają eksperci, zdaje się najbardziej efektywne. Do tej sprawy jeszcze będziemy wracali, zresztą nasz telefon w tej sprawie także do Państwa dyspozycji. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Ale sądzę, że i ta sprawa Państwa rozgrzeje. Słodzone napoje, a także małpki, czyli alkohol w małych butelkach, zostaną objęte opłatą cukrową. Projekt ustawy w tej sprawie został przyjęty przez rząd. Jak tłumaczą twórcy przepisów, ich celem jest promocja prozdrowotnych wyborów konsumentów i przeciwdziałanie otyłości oraz związanych z nią chorób. O ile wzrosną ceny wspomnianych produktów, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wprowadzamy część stałą, czyli 50 groszy od litra napoju zawierającego do 5 gramów cukru oraz część zmienną, czyli 5 groszy za każdy gram cukru ponad te 5 gramów na 100 ml. Lubię słodycze, więc jestem przeciw. Boję się o swój portfel. To i tak już jest zdrowie, nie? To nie jest zły pomysł. Skoro jest akcyza na papierosy czy alkohol, które są szkodliwe, to podatek na cukier nie jest złym pomysłem. Dodatkowo 10 groszy za zawartość kofeiny, tauryny bądź guarany, czyli to jest tak naprawdę te 10 groszy od energii kosmetyków. Maksymalna opłata może wynieść złoty 20. Na litrze złoty 20 to jest maksymalna opłata. Wychodzimy więc w stronę producentów, ponieważ jeżeli będą zmniejszać zawartość cukru w swoich produktach, będą schodzić z opłaty. Pani profesor, na ile problem z otyłością jest poważny? Ostatnie lata wyniki badań pokazują, że problem jest narastający i raczej ja bym umieściła na skali alarmującej. Profesor Katarzyna Stoś z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Czyli te działania naprawdę muszą być podejmowane. Nie można od tego odstąpić, żeby uznać, że problem nadwagi i otyłości, że nie stanowi jakiegoś problemu. Właśnie jest problem narastający zarówno u młodych ludzi, dzieci i młodzież, jak i u osób dorosłych. Pracodawcy zrzeszeni w ramach Konfederacji z niepokojem przyglądają się proponowanym regulacjom. Arkadiusz Grądkowski, Konfederacja Lewiatan. Obawiamy się, że regulacja ta może osiągnąć odwrotne od zamierzonych skutków. Boimy się, że będzie to tylko nowy rodzaj opłaty, który dotknie finansowo Polaków. Są przykłady pozytywne, że o kilka procent wprowadzenie takiego podatku wpłynęło o kilka procent na obniżenie spożycia tych produktów, dla których ten podatek został wprowadzony. Kilka procent rosły ceny i o kilka procent zmniejszył się popyt na pewnego rodzaju produkty. Czy Finlandia, czy Węgry pokazują, że właśnie to jest o kilka procent w tym okresie ostatnich kilku lat, więc trudno powiedzieć, czy efekt będzie długofalowy. Czemu Państwa zdaniem ta opłata nie zadziała? Wszystkie badania pokazują, że faktycznie sprzedaż napojów może zmaleć, natomiast nie ma badań, które powiązywałyby spadek spożycia napojów ze spadkiem wagi. Bardzo ważny jest moim zdaniem element wybierania przez konsumentów produktów, które zawierają mniej cukru, mniej soli, mniej tłuszczu, czyli komponowania tej naszej diety w taki sposób, żebyśmy właśnie nie spożywali za dużo tych składników, a z drugiej strony działania, żeby producenci żywności też stosowali tych składników mniej w produktach spożywczych. Dodajmy, że jeżeli chodzi o alkohole, przeciętnie cena 100 ml butelki zwanej małpką, butelki wódki, wzrośnie o 1 złotego. W projekcie przepisów zapisano, że każdego roku NFZ będzie przekazywał 117 milionów złotych na wspieranie szkolnych klubów sportowych oraz na promocję zdrowego stylu życia. A zmiany mają wejść w życie już w kwietniu. Informacje w tej sprawie zebrał dla Państwa Marcin Pośpiech, a ja jestem ciekaw Państwa opinii. Państwa głosów, czy to rzeczywiście może pomóc, czy może wspomóc naszą zdrowotność. 22 i 7 trójek 71 335. Jeśli ktoś woli SMS-y, nasz adres mailowy także do dyspozycji: zd@polskieradio.pl. Summertime in Compton was not like TV, but we were right there where we needed to be. And the Thurman boys on Peach with only that dance, so proud of themselves in that old Pontiac. And Miss Brooks, her Bible, and her three little boys at the Double Rock Baptist Church making a joyful noise. Tommy John and Charlie were the neighborhood stars, with their mid-sized homes and their big fancy cars. And when the eagle flied on Friday, I'd go out to play, wasting time with Otis out on the dock of the bay. And my ticket to adventure was a ride on the bus, different places, but they were just like us. One way home, ain't no ride. Chciałam powiedzieć, że ja jestem osobą 50+. Tak lubię słodkie, na szczęście nie mam nadwagi jeszcze, że żadna cena mnie nie zniechęci. Pozdrawiam serdecznie i słodziutko. Bardzo dziękujemy, takie słodkie, optymistyczne podejście do tej nowej, projektowanej, wciąż jeszcze tylko projektowanej, opłaty za cukier. Ale pamiętajmy, wszystko ma służyć naszemu zdrowiu. Takie są teoretyczne zapisy i założenia tej ustawy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Problemy z paczkami z Chin. Wracamy do tematu koronawirusa. Zakupy w sklepach internetowych z Azji cieszą się u nas ogromnym powodzeniem, szczególnie w ostatnich latach. Pojawiło się więc wiele pytań, spekulacji i domysłów, czy przyczyną tego, że przesyłki nie dochodzą lub realizacja przesyłek trwa dużo dłużej, jest właśnie koronawirus? Dochodzą po 90 dniach, bądź nie dochodzą w ogóle. Czekam na kilka paczek. Straciłem już nadzieję, że one w ogóle dojdą. Słyszałem, że opóźnienie wysyłek, brak wysyłek z Chin jest związane właśnie z epidemią koronawirusa. Kiedy zaczęły się te problemy? Od jakichś 2 miesięcy. Prosiłem o wysłanie na początku listopada. Do tej pory tych przesyłek jeszcze nie otrzymałem i to pierwszy raz się coś takiego wydarzyło. Jak to jest z tymi paczkami? Nie możemy w tej chwili przyjmować paczek do Chin. Justyna Siwek, rzeczniczka Poczty Polskiej. Ponieważ zostały zawieszone połączenia lotnicze i Poczta Polska nie ma środków transportu, żeby te paczki do Chin dotarły. Natomiast paczki z Chin do Polski napływają. Jest ich mniej. Chiński Nowy Rok to też jest tradycyjnie taki okres, kiedy liczba tych paczek się zmniejsza. Paczki trafiają nie tylko za pośrednictwem lotu na Okęcie w Warszawie. Marek Tarczyński, przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. Większej ilości dostarczane są do największego w Europie hubu lotniczego, którym jest Frankfurt nad Menem. W dużej mierze zamrożenie tego ruchu lotniczego w relacji Chiny-Unia Europejska jest źródłem tych problemów. Właśnie teraz sobie zamówiłem parę tui na telefon, nie wiem, tak 2 tygodnie temu. Do tej pory czekam i nie wiem, coś mi AliExpress, nie otrzymuję jakichś wiadomości. Czyli pan zamówił i to zamówienie wisi, że ono jest nieprzyjęte, ono czeka do realizacji, tak? Dokładnie. Dostałem informację, że wery są zapchane i nie są w stanie ich w tej chwili przerobić. Będzie to trwało jakiś dłuższy okres. Też tak uważam, że to jest związane z tym koronawirusem. Ale przecież na paczkach się to nie przenosi. No, ja sobie myślę, że to też w jakiś sposób pomaga powstrzymaniu tego, no bo no nie wiadomo, gdzie ta paczka była przed tym. Część przesyłek dostarczana jest transportem kolejowym, nowym, jedwabnym szlakiem. Tutaj już też widzimy pewne ograniczenia. Spowodowane jest to w całości silnym ograniczeniem funkcjonowania branży logistycznej, nie tylko w mieście, gdzie wystąpiła ta epidemia i z tego, że aktywność transportowa poprzez ograniczenia administracyjne została w Chinach znacznie ograniczona. Dotyczy to przewozu ładunków, korzystania z kolei, ze szlaków wodnych. Część fabryk jest zamknięta. To znaczne spowolnienie tego całego aparatu logistycznego w Chinach jest już obserwowane nawet też i w obszarach przyległych do Chin. Ile takich paczek rocznie z Chin przychodzi do Polski? W tej chwili 1/3 paczek, które przychodzą do Polski z zagranicy. Pragniemy zapewnić, za zdaniem Głównego Inspektora Sanitarnego kraju, że paczki, które przychodzą do Polski z Chin, są całkowicie bezpieczne. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w innych firmach kurierskich. Czy mogę pomóc? Dzień dobry, czy można wysłać paczkę do Chin? Proszę chwileczkę poczekać, dobrze? Oczywiście. Tak, tutaj się skonsultowałem z naszym działem takim interwencji. Aha. I dziś były te paczki do Chin i są normalnie w transporcie. Oczywiście pewien rejon jest wyłączony w tym momencie, ale generalnie tak. W tej chwili zdecydowaliśmy o wstrzymaniu przyjmowania paczek do końca lutego. Jak tylko będzie możliwe przywrócenie połączeń lotniczych, zaczniemy te przesyłki przyjmować. Informację w tej sprawie zebrała Izabela Woźniak. Ważna informacja dla Państwa jest taka, że jeden z bohaterów tego materiału Izy, czekał prawie 3 miesiące na paczkę, ale ostatecznie tę paczkę i tę przesyłkę otrzymał. Ale prawie 3 miesiące musiał czekać. To już się stało po realizacji tego materiału. Audycja popołudniowa, 8 minut do 17.